مسکین دے جو سڑے طاقت لری دروجے روجے ونی ولا نکل چے روجے اختتام تور سیدلا روجا اختتام تور سدا دے سڑے وانے صدقت الفطر دے صدقت الفطر صدقت الفطر سواعن نصف سواعن من برن نیم ہو گیا غنم دی یا یو ہو گیا کجوری دی یا یو ہو گیا وربشی دی اور نور چیزوں نا دا سر سید خان دا پیسی وغیرہ دا یو مسئلہ دا ایمو پا منس کی چھو دا غنمو دا وربشو دا کجورو دا وزکو پا سرسائے کے بعد دغا چیزونا ورکی کہ دی قیمت شیور کولے دی قیمت شیور کولے باز آئی مہو قطعان حکم کئی چنانا قیمتونا نشیور کولے قیمتونا نشیور کولے ہم دقا چیز بور کئی نصف سواع من برن سواع کو فی ہست اے مرد فہیم دو سد و ہفتہ دتولا مستقیم سوا کو فی ہست اے مرد فہیم سواد کو فی چر کپوئے گے سڑیا دو سد و ہفتہ دتولا مستقیم دو سو اوے تولے گورا سواد کو فی دے پوشول خبر مانی سواب اور کئی دا سوا چرے پدی کچھ دڑائی باندھی یو دڑائی دا یو دڑائی یو پخ دڑائی دا کنا چاگت تقریباً پینز کلو چرا جمع کی نو دن پخ دڑائی جوڑی گی او کچھ دڑائی چرا سلور کلو کچھ دڑائی دا خوانو خطبو کے وی کہ خورما وربشی وی ننو یو دڑائی باور کئی نا خورما وربشی نا یو دڑائی باور کئی نا دا کچھ دڑائی دا ہاں او غنم چیری پا کچھ دڑے مانی دو کلو بور کئی دو کلو پوشل خبر مانی چی پا پوخ سیر مانی تقریباً چی پیز نیم پاو خوشا کی پیز نیم پاو دسی اندازه جوڑی گی خجی غنم بور کی کجوری بور کی پوشلے غز کی دی بور کی دارنگی وربش دی بور کی پوشلے او دا ڈرامنا جی دا کجور غل تاسو کجور غل پی جانے دا خو ڈراما دا اوشو لکھا برا مانے ننا ڈراما نہیں پکار جی ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی مقرر شو پا کجورو باندے ننا کجوری نوی مقرر شو پا صدقت الفطر باندے تاسو حدیثو گو رہی حدیث کے کجور ذکر نشتا حدیث کے صدقت الفطر ہے صدقت الفطر صدقت الفطر مانی مقرر شوے ہو شیطان راغلے تو صدقت الفطر نے شین تختول پوشولے بے جی کجور غل چلا شیطان کجور غلو یو عالم تا نسبت کول دا شیطان دے تو کجرو غل دے دا نفس ڈراما دکھا دا حقیقت نہیں پوشلے او خبر دام دا چپ کجرو کی سلفی کجوری نشتا دا خبر ہوا رہی پکجرو کی ہنفی کجوری نشتا منگلتا باغو نہیں لیکن مالٹے ولاڑی سیوانی کے پوشول خبر مانے پدے کسی امروتی لیکن دے باغون لور شئی اور دے باغون مانے وہ گرزے جدی کہ سلفی باغون کم دی پدے کہ ہنفی باغون کم دی لیکن سلفی اور ہنفی باغون نشتا دا باغون الہی باغون دی دا الہی باغون دی امام ابو حنیفہ نو کجورے وے کہ نوے امام ابو حنیفہ نو کجورے وے سلفین نو کجورے وے اسلام لا دسر راغل نو کجوری وی اسلام دسر اون محمد علیہ السلام نو او کجوری وی نو دا کجوری دا پسلن دا الہی چیزونه دی دیتا نسبت کول چی دا سلفی دی او دا حنفی دی او دا شافعی دی او دا مالکی دی او دا حنبلی دی دا تقسیمون دا غلط دی دا سنست شریعت کی آغا خبر پکاری چی کم خبر شریعت کی چی شریعت کی نئی پکار دسی چی دسی تلفظات سڑے ہو نکی خجی دل تلفظ فیدیر آغلے دے دیتوائی سرسایا صدقۃ الفطر صدقۃ الفطر غنمو کے نصف سوا دے پدے نور چیزوں کے سوا دے مسالہ کی دا ایمو قولم ذکر کاو کہ دا دی چیزوں قیمت سڑے ور قولی شیو کنا دا باز ایمو کلک مسلک لے چی قیمت جائز نہ دے باز ایمو ای چی قیمت جائز دے ماتے و مرگری دا سعودی نا خط راو لے گا چی زما یو مسالہ کی اختلاف پیدا دیر شک پیدا ش و یو امام تقریر کو پا تقریر کی ویلا چی صدقۃ الفطر چی دا نو دا تقریبا 14 روپے دے گڑیر کل نو تیر شوی دی وی بل ملال کی تقریر کا وی دا تو 15 روپے دا نو با بل ملال تقریر کو اوی روپے دا نو اوی او 15 15 14 دے مز گڑیر فرق دے تا فرق ولی را گئے ماور تو بیرتا خطر ولے گا مال دا فرق چھے علماء کڑے رہے پس صدقۃ الفطر کی قیمت نشتا پیسے نشتا صدقۃ الفطر کی دغت چیزوں نے دی باعث سڑی قیمت دا کجرو کڑے رہے باز دا وز کو کڑے رہے باز دا وربوشو کڑے باز دا غنمو کڑے رہے باز دا یوشی چھے کڑے قیمت کثرہ غرزہ ولے دے باز د بل شکل قیمت لگو چت کڑے دے باز د بل شکل خ قیمت لگو چت کڑے دے دا قیمتونه لگا ویلی او دا صدقۃ الفطر پدا کی لزوم نشتا خا صدقۃ الفطر اصلی کی طعام دے طعام و مسکینین نام دا یو توجیہ ل پایات کی دیمہ توجیہ وعلی الذین فا خلقمانی یطیقونه باب افعال لپاره د سلب الماخذ دے چه طاقت در روجه نلری سلب طاقت چه طاقت مسلوب ده دا دویم مانا دا آیات کی فیدیتون فیدیه ورکولی دا فیدیه چه توام مسکین توام دا مسکین ده اشاره دا شیخ فانی و شیخ فانیه تا سڑه دیر بودا ده خز بودای دا طاقت در روجه نشتا ده چہر کا طاقت روجے نشتا دا ہر روجے پا مقابل کی دی فیدیہ ورکی خبری تم خیال دے کا نا آیات کریمہ حمل دے پا آکا سانو باندے چاگا طاقت روجے اندلری بڑا سڑے دے بڑای خزدہ او یا سڑے مریض دے پا مرض دائمہ باندے سڑے مریض دے پا مرض دائمہ باندے دس مرض سے جوڑی گی تے نا لاغیم دا حکم دے درم پان لایا تھی کریما چلام محضوف دے مانے دگا دا غلام محضوف دے پہا خلق مان یو تھی کو نہ ہو لا یو تھی کو نہ ہو طاقت نہ لری طاقت نہ لری پی دیور کو لے تو آم نہ مسکنا دام پہ شیخ پانی ہو پدے مانے حمل لے چلو رم تو جے دا چہا خلق یو تھی کو نہ ہو چ طاقت روجے لری نو پی دیور کو لے تو آم نہ مسکن اور دیکھ دیتا اشارہ چھے دا روجمات پا وقت کی او سلہ روجمات ورکا دا ورز دا روجانی ولنو ماخام روجمات ورکا دیکھ سواب دیکھا ویکا نور وست دن رسی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی کجورا نیمہ کا خو نیمہ کجورا ورکا کہ دا وست دن رسی گی نو زر لاس کا اگر بتا گئی او یو گلاس تو بول راڑک ورکا شربت ورکا وشول خبر امانی دا چلور توجیحات دی پایات کے باقی پا آیات کے لفظ دی فیدیے دے شریعت کے دامشتے چو سڑے مرشو پاگیمانی منزونا روجی دی اسے تے کڑے جو ماں مان دونوں منزون دونوں روجی دی دہر مانزو دہر روجے پا مقابل کی دی فی دیا ورکی سڑی مانی منزون سل دی نسل پی دیا والا برابر کئی یو سڑی مانی منزون زر دی نزر پی دیا والا برابر کئی پی دیا ورکی دا خدای سے تگی مکوی دا خود دوکہ دا اے ورو را ہر مڑے چگوری یو پیٹے چابنو سروان دے کہ سڑے دا ملک گناہگار دے دا قسم یو پیٹے چابن دے کہ یو سڑی چیرتا دا سر گناہ کڑے دا قسم یو پیٹے چابن روان دے ناشنا کو نیکار دے کنا یو سڑے دس دے چی منزون روجی طول چی قضا شوی دی نو پاغیب سم یو پیٹے چابن دے یو سڑی سر منزون دے قضا شوی دے قسم روان دے اے ورورا یو چلور کسانو مڑے روان کڑی یو دو کسانو پیٹے چابون روان کڑی دا دا دا چابون چی روان کڑی دا اصلی مجرمان دی گناہگار دا چابون والا دے چی مجرمان چی تی مقبری توڑے کنا او جنازگاہ توڑے نو دا چابون دے کور کی تقسیم کی کنا مسکنانو غریبانانو مانی کلی کی تقسیم کی خوبا سیبا پا خلقو مانی یو بوجی خیر چی دا بخام خا جنازگاہ توڑے دا بخام خا مقبری توڑے دا دینا بگورا آخوا دیکھوانی کی گی ننا سڑے ملشو او اسی تیکڑے دے دا غم بختم شی دا دے غم نروستا ورسا کی نئی دا دے سڑی با مالی کنور چنے غا سلسل مال دے سڑی خوشتا کنا دا سلسل مال را واخ لئی او دا دے سڑی ما چسو نا منزون روجی پاکی ور کئی خوشو لئی او کمالی نئی او اسی تے تکڑی ورسو میں دالا زندی چھو اسیت نافیس کی پورا پورا پیدیا ور کی شریعت کی پیدیا لپزو خویو پا شریعت کی اسقات نو اسقات مانا دا سڑے گناہگار دے خو گنام تیو گرزا ہولا منک قوی خلقی پا خدا زورا ہوئی اسقات آمین رال جی و اسقات دے اسقات فباعو بسخت من اللہ پا اسقات مانے اختش امین دا سخات و اسخات داوی دا خدای قهر دے جی بے سخت من اللہ خوشل خبر امانی نو دلشو او بلے اسا دا ٹکی راوی جی حیلہ کو حیلہ مانا چا چل والباو کو خدای با تیر باسو خوشل خبر امانی چا کارو بار ووش وعلاللزین پا خلق مانی چا طاقت لری درو جی دورہ جی رو جانی ولن فیدیتن طعام و مسکینن پی دیا ورکاو لی تو عام دیو مسکین ما خام دیو جماعت ورکی فمن تطوا خیرا فو خیر اللہ چاچ پا خوشحالی معنی وہ کنی ایک کارن داو لگورا دے خوشحالی معنی چو ہمیں رو جانی ولی دا ہم پی دیا ورکی پی دیا ورکی پی دیا پی کیدلا یو ہو گئے دی یو نیم ہو گئے ورک خوشحالی پی دیا زیت ورکا چاچ پا خوشحالی کیو کہ خیرا نی کی داو لگورا دا وانت سوم خیر لکم روجنی ولستاز پر غردین دا آیات پا حالت دا ابتدا کی ہو ابتدا اسلام کی سڑ اختیار ہو چھ روجنی سی ہو کہ پیدیا ور کئی پیدیا ور کئی کہ روجنی سی دا اختیار ہو بے رست آیات کی دا فرضیت حکم را گئے وانت سوم خیر لکم روجنی ولدا لغردی کئی ہوئی تاسی پویدن کی شہر رمضان میش در رمضان فضیلت ذکر کئی میش در رمضان ہا میش دا چپدے کے قرآن کریم نازل شوے دے قرآن کریم نزول کرنے پہ میش در رمضان کی شوے قرآن کریم خوب درش کال کی نازل شوے درش کال کی نتسنگ ہوئے چھو انزل فی القرآن یو جواب انزل فی القرآن من اللوح المحفوظ الی سماء الدنیا قرآن پہ کی نازل شوید لوح محفوظ نا اسمان تا دا اسمان نبی کتا لگ لگ نازل شوید ہے دویم دا چھ انزل رازی پیل رازی پہ ماند شروع سرا پیل رازی پہ ماند شروع سرا پوشو لے خبر مانی حدیث کی رازی حضرت سلیمان علیہ السلام ویلہ اتوفن اللیلہ زما زنانہ دی زو پر اخپلو زنانہ و گر زما دا حدیث پا مانا کہ او سڑے نا پوئی گلا توفن اللیلان ادلتا یو حدیث کی اشکال پیدا کی کہ پا یوش پا کی ضرور بیانو تا کوروالے کول دا خوڑیر بعید دی نا دون اشکال ما پیدا کوا پیل پا مانا دا شروع سر رے لا توفن اللیلہ زبدا ننش پینا دا خپل زنانو سو جمع شروع کم دے حدیث مانا دارا اسی اشکال بن رازی پیل رازی کل رازی پا مانا دا نفس شروع سر کل دا فعل نمراد انتہا دا فعل نو میش دا رمضان حقا میش دا انزل فی القرآن چی شروع شو پا دے کہ نزول دا قرآن را لے گا دا قرآن لگا قرآن کریم چی شروع شو پا لیلت القدر کی انہا انزلنا فی لیلت القدر پا رمضان کی را حجی دا کتاب سن کتاب دے دا کتاب حالت وارے ہودل لناس و بینات من الہودا دلتا دوزل ہودا ہودا راغلے ہودا اول چرے دین مراد دی اصول دی دین دا ہودا ثانی مراد دی فروع دی دین احکام گورا دا قرآن کریم دا ہدایت دے پار دا خلق پدی کی اصولی مسلیم دی نو پدی کی فروعی مسلیم دی و بینات من الہودا احکام ہم کی بیانی گی دویم دا چه دا ہودا اول نا ہدایت دا قرآن مراد دے دا دویم ہدایت نا اغا ہدایت دا بندگان دا اللہ مراد دے دا کتب سابقونا دا مخکنو کتابو نا چه ہدایت تا حاصل شویو لکا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دا تا مخکنو کتابو نا ہدایت حاصل ورقی بن نوفل دلے پوشو لخبر مانی قرآن کریم ہدایت دا پارا تمام خلق دے مخکی ویلو ہودن للمتقین ویلو منگ ویلو دا لام پو ہودن للمتقین کی لام دا انتفاع دے گورا دا قرآن نا چرنا اخلی ہدایت اہل متقین اخلی ہاں باقی ہدایت عامہ دے دا پار دا خلقو میش دا رمضان حقا میش دا چرا لگلے شب دے قرآن کریم ہدایت دے پار دا خلقو واضح دلائل دے ہدایت نا والفرقان دا جدا جدا دا جدا کون کی چیز نہ پمابین دا حق و دا باطل کے فرقان آغا چیز فرق راولی جدا والا راولی پمابین دا حق و دا باطل کے خجی میشت رمضان تے سڑے حاضر شمخ کیول ایام معدودات روجی دیونی سی پشمار باندے دا دشمار روجی بکلنی سی دسنے کی شابان کی روجی ہونی سی نفمن شہیدت سو چی حاضر شمین کمستاز نشار میشت رمضان تا فلی سمح رو جدی ونی سی دری میشتی دل تا یہ اشکال داتی اشکال داتی چی ثانیاً اللہ ویلی چی فلی سمح رو جدی ونی سی نو کی دیشی چی مخی دا مریض دا سفر مسلوا اگاو پا دی آیات منسوخ شیوی اگا مسافر تا چی کم مافیوا اگا مریض تا چی کم مافیوا اگاو منسوخ شیوی اللہ جواب کینا ومن کانا سوچی مریدن بیمار والا سفرن یا سفر مانی فائدت من ایام اخر نشمار دے دو رزو نورو بس حکم اگا مخکنے حکم دے یو سڑے بیمار دے یو سڑے مسافر دے روجے خوڑی لنور روجے دی ونیس ورد اللہ شان تا گوری یورید اللہ بیکم الیسرا غواڑی اللہ پتاسو مانی آسان والے ونو غواڑی پتاسو مانی تنگ والے اللہ تنگی نخواہ حسان والد مانے اللہ غواڑی تنگ والے نہ غواڑی بلا خبر واورے ولی تکمل العدتا چھ پورا کئی تاسی العدت شمار لرا دا تکمل العدتا پوشل خبر مانے دا دا ادا و دا قضا دوانو سو لگاوئی روجہ چھ ادا کے انو جشماری پورا کا یو کم درش یا درش او یا روجہ چھ دا قضائے راوڑے نشمارے پورا کئی ولی تو کبیر اللہ دا علت دے رہے چھ امر اللہ پا قضا مانے کڑے رہے امر اللہ پا قضا کڑے رہے و بیان رہے کیفیت کڑے رہے دا اللہ لوی ادا کئی ولی تو کبیر اللہ او لوی ادا کئی دا اللہ لوی و گنے اللہ لر علام اپا سمائن تا اس تے ہدایت کڑے رہے ولعلکم تشکرون دا تشکرون علت دا دے دے چا اللہ دا مانے رخصت را وستا علت الترخیص و تیسیر اللہ دا مانے سانوال رو لاولا علکم تشکرون خام خاجتا سے شکر ادا کری گورا دا رمضان میں اس چدا دا رمضان روجہ دا پا دو چیزون مانی راضی، یو دا چی میشت رمضان ولی دلیش، چی میشت ولی دلیش روجه ونیسا. دویم دا که چیر تا اسمان کی وریزی یا غبار گرد غباری، بیا شعبان دیش برابر کا بیا روجه نیسا. پوشول خبر مانی ولا دونا مشکل مسئلہ نہ دا الگد خل کو سنگرانہ کڑے دا اس میں اس رمضان چرا شروع مولے نو جان لگو بل جوڑ کڑی بس یو لانجے دیکھے کور کے اندرون کورا کے جوڑولی خان بس دامیش دا پار باد مولے نے گو بل جوڑی نہ سکارو نہ دسی دی چدا اسلا حکمت وی اسلامی دا کارون حکمت تا والدی حکمت دا حکمت پا طرز مانی چلی دل پکاری پوشولے یو ملک دسے دے چی حکمت ام روجنی سی عوام ام روجنی سی دی حکمت تا بیداری پکار رکنا مولی نمخ کی نورو را اگا کم تاریخ چی حکمت خودلی اگا تاریخ نیا مخ کی زی یا رست زی مخ کنو کلونو کی با مخ کی اطلاع نہ سگنی کال کے بلخ قسم اعلان کھڑے رہے وہ جی وہ پشپاڑ سم تاریخ کے چیر تم چاول ڈیرا خس پشپاڑ سم مانے برو جی اور کچیر تین دلا نبیا تپو سر اتوار پر ہو جائی سکال روس تک روس بگڑ رہا جی نہ دو نہ غلط اعلان ان سے ضرورت دے ضرورت دیتا دے کب پین لسم مانے چار ہو جاؤ نہیں بولا خود میں شو ڈیرا خپ پن لسم تاریخ برو جی اوکے نو میں شو ختم شو پشپاڑسم میش ختم شولا وہ شولا خبر مانی بل تو میش پورا شولا جی پشپاڑسم بے قطی رو جاؤ نہیں سا دیکھا دشمیر پہ لحاظ رکھو تاریخی لحاظ رکھو دلتا میش ختم شولا دینا گرو سے جیتی گی نا وہ شولے ہاں صبح حکمت یو خبر ذکر کرے گا اگر کدارے یو امی سڑی ور کر رکھا امی سڑی منگ ہوئے ملے ملے دمرا ہو گئی چکار خود دن ہو گئی کیا نا دارے وہ امی سڑی ور کر لچ دے روزو مسل یو قبول گواڑی کمیٹے نے کمیٹے نے ہلال مات کری ہلال کمیٹی ماتا کرے گا روزہ بنی سو تو سعودی سر جو سعودی میں اشی نہیں چاہے کل روزہ روزے چاہتا رہوں گا اختری بس مسئلہ خلاش ہو آسان مسئلہ فکر دشا بس مسئلہ کیا کوئی مجھے لکڑی استاد جی روزہ کل رہا استاد جی روزہ کل تو جا استاد جی اس دار سے مولانا رہا خوش استاد جی روزہ کل رہا خیر جی استاد جی اختر کل رہے نہ دی حکمت تو بول رہے جی حکمت کل روزے رکھا بولے سر روزہ سب نہیں سہی آگے اختر کہ آگے اختر کے اس طرح دا استاد خونا حاکم وقت دے چہ دا حکم ٹول نافذ کئی دا حاکم وقت خونا دے پوشل خبر مانی منگل اختیار را کئی اختیار قزال قزال اختیار ور کئی تو ٹک دے بے بے مانے اگر اولی خونا سے جماعت امام دے رو پنجشپت مختلف انضام سے قطع کئی اور داوی جی خل اترا جمگی استاد جی روجہ کلا دا نو استاد جی وہ گناہ کی واقعی کئی سنگا روجے پچر تو مخ کی اونی بولا ادھر مختدیان روجی پورا شولے اختر نو اے رور نو مختدیان نیغ نیغ لگی استاد وزن بدی زکا بدی وزن چی پا منگ دی روجی دیس پورا کری دی دا یو دیر سمر روجہ پیر کم زین رالا استاد آجز کے بے مریو کچی بے والا اختر کئی نو کہ سر او تدسی ہوئے جی رور دام سلامات آوالا ندا زد جماعت ایمان ان زد تاسول منز کو ما روجہ آسمانی چیز دے دے بر دے آسمان تا گور کہ میں سے مل روجہ ہوں سے کہ میں سے نو مین سے دفعہ آسان مسئلہ سمر چ آسان مسئلہ دا اقو نہ خلق گرانا کڑے دا مولا عبدالجبار سے بھی اتر دے اس کو پاس اللہ دیو بس ڈیر ہو نیک سڑے ہو کنے استاد بتاؤ ٹوکیم ہو نو آگے چبا کل کور کی وجہ سے خوب ہونے شے وہ لگے دا نظم و دری سم نو اول دے مال راوڑ سار وقتی یو چینک چی را روان کرے دے سو پراتی دے سو مٹین دے ٹھولے را روان کرے دے ماتیو لے مولانا سے وراہ دا چی وز کرے چی چی تو کی ناس تو خبر ہے مال نیم خبر وی بیگا ہم یو کار کرے گا مال سنگا وہی نکاح میں تڑ لو جنہیں آواز نہ کہو دیوی بجے پور ناسو جنہیں آواز نہ کہو یا خرما تیرے چی دی جنہیں نہ زہو آواز اباسم بے ڈانگورے میں سر وہ دریز ہیں سر ماس گڑا دریز مالچ آواز کیا کہنے کے مالچ بالکل نرز ہوئی صحیح کار دکھا رہے خل کے اندر پسند ہوئی ماں تو چھ استاد مالا وہ مال دے فکر کی چراجی کہنا وہ سکوت ہوا ید اللہ رضا یہ دا سکوت دے خز دلالت پر رضا مانے کہی وہ دیوال تو ضرورت ہو چاغی ویلی وے چپ سے نکاح بدل تر لی کہنا اگر ہو ہو شیخ عثمان عزیر اس رات یار پہ تمام چیزوں کی آسان نکاح را او نکاح کے رو یو غوبل جوڑ کڑے الاواز وکاو مکاو پلان دے وڈی دا زنانا چی دا اگر زینا چلو ملا مزلی دی خاون کورتا وکاو دا چنگا وکاو حال تا بکلا کشوی چی نظم دا چی دی کور تر آغیل دا دلیل دے دے چی دا خاون دی خوخ دے چی خوخ دے نا وستا پاکت دوم روی چی نکال ترون خبر آسان مسل چڑے گران کی پوشول خبر مانی دا رمضان مسل آسان مسل را دا حکمت تا والا مسل را حاکم وقت تا والا مسل را کہ حاکم کا میں پیسل روزے فبارہ کے پارے میں پیسلا ہوگا نہ برود کل اختلافی کلی کے اختر دے دی کلی کے روزہ دا دی کلی کے اختر دے بلا کے روزہ دا یہ لے لانچا جوڑا دا وشو لکھا برمانی دی وجنا رب العزت وائی پمن شہید میں ان کو مشارہ سوچ حاضر استاسن روزے تو روزہ دی ونی سے سوچی بیماری اب سفر مانی نشمار دے دورہ زنور واڑے اللہ پتا سے آسان والے نہ واڑے پتا سو ان تنگ سے جی پورا کرشما اللہ لوئی بیان کی اللہ پاغتر طریقہ جتا اس نے ہدایت کر رہے او خام خا جتا سے شکر ادا کئی ویزا سال کا عباد عنی فینی قریب خجی ویزا سال کا عباد عنی فینی قریب اجیب دعوت الدا دا آیات کریمہ دا ما قبل سر مناسبت مخیات کی ولولے تو کبیر اللہ دا اللہ لوی بیان کئی دا اللہ لوی چی بیان ہے سنگ بے بیان ہے چگی مو باسا اللہ نجدی رہ دا اللہ لوی غرور بیان ہے غرور حدیث کی راضی صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترال اقریب ربنا فنونا جیہی کہ رب نجدی نمگو صدراز خبر کو ام بعید فنونا دیہی او کلری وچ موتا پا زور زور چغیو باس آیات کریمہ نازل شو ایدا سالکا عباد عنی فإنی قریب زنیج دیما دا بعید او دا قریب یوشان آواز آورما دس نجرا بازران بعید دے بازران قریب دینا زنیج دیما سمر نیج دیما نحنو اقربو الیه من حبل الورید دا مرئی دا رگ نمت نیج دیما ان اللہ یحول بین المرء وقلبه اللہ د سڑی او د زرف مینس کے واقع د مینس کے دمر نجدی دے نو وسار کله چ نجدی سڑے نو نجدی تو سن خبر ہے کہ کون نہ یو نجدی اورو خبر بکے ہوتا یو سڑے خوات ناستے او تو چ بو پلان کیا فزور چجو تو بس او غلیش و گنی لو خوڑ فزور در چجو بس تو سکون نہ ننا آداب دادی چه دا دعا ورو رو که ذکر کن ورو رو رو که دا دعا داب دی دا دا ذکر اسکار داب دی حدیث کی رازی صحابو اللہ اکبر پا زور ویلو نبی علیہ السلام علیہ اربو علی انفسکم پا زامن نرمی وکی پا انکم لا تدعون اسم ولا غائبا تا سو کانت آواز نکوی غائب تا آواز نکوی اللہ خو نجدی ورو رو رو بلی اللہ اکبر شوی دا پا ورو منی ویلو وشول خبر مانی تو منع گانے گئے جانان دا دنیا پا حال منع خبر ندی بلوئے منگا ذاکر دیتا ہو چی وشپو پا وشپو کی راج مکی گو نو پیر صاحب وی لا الہ الا اللہ نو منگ بوئے چی لا الہ الا اللہ نو پیر بوئے الا اللہ نو منگ بوئے الا اللہ پیر بوئے الا ہو منگ بوئے الا ہو پیر بوئے ہو ہو ہو نو منگ بوئے ہو ہو ہو پیر بوئے غب غب غب غب غب غب نو منگ بوئے چی غب غب نو بکسو کے بس کم آوازوں نے کہ چی غب غب غب غب زمانگا لیس پیغاتی لازی زمانگا غب دا ذکر دا خود اسکو غفا پکار دا سڑے ہو نکی دا ذکر ہوگا کہ دا تلک کم لرا غلے خو پا قلار مانے کیے نہیں پیر سرد موردان نکیے نہیں پا قلار مانے قبلے تر تمخ کئی خو پا قلار سر توجہ ہو کئی دا اللہ ذکر ہو کئی لا الہ الا اللہ ذکر ہو کئی اللہ ہو ذکر ہو کئی لا الہ الا اللہ ذکر ہو کئی خو پا قلار قلارے ہو کئی اور یہ اندوس کڑے خدا ناراضا زانم ستڑے کا نیغ نیغ ولگی دا ولگی دا ولگی دا سواب ہوتا ہونش یو کانگری پا زنا مانے زنای کا ولگو پیسو مانے جماعت آباد کرد بلو رجل مولانا سے انتبوز مولانا سے درشان پیسی دا جماعت میں پی جوڑ کن سواب میں دیر شوئے کن آگویل سواب ہونے شوئے آگویل ہائی ہائی پا شرمونو شرمونو وہ شرمی دا مان اور سواب میں سواب مانش زوی ما بے خلق زانم پا تکلیب کا سواب ہوتا نہیں ملائی ویگی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اگے تو چاول عبداللہ تو جماعت تو ناستی اور جماعت کی بدعت کی خلق راغون شوی دی لا الہ الا اللہ دا سبحان اللہ دا پزور ہوئی کڑی شوی دی اگے لخوا لمنے دو کانون ڈگا کرو پیزار جے کرا گے ودرے دو در زاکیرین تو یو زاکیرین واو رہی من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفني فانا عبد الله ابن مسعود كما قلت تيجن ما بتيجن كما ان تيجن عبد الله ابن مسعود ما لقد جئتم ببدات ظلما وتور بدتان وتور بدتان تاسرا تو کو تور بدت مان دیر نا وری بدتان ہے جمعہ نظر ضرور ہے کہ پتہ کان اللہ سر نہ ماتو مت کر دشو شین جمعہ نویستو خجی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیدینو کی یو زنانہ دا پوشل خبر مانے نا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خینہ دا حضرت اسماء اغیتا یو کس راگے عبداللہ ابن عروہ راگے و توائی ما تا دا پیغامبر دا پیغامبر دا صحابو صفت بیان کا اغیت صفت دا دے چی کلا با قرآن بیاندن دی با غولی ناستو دا غونی پی رازیک سو بیرتا با نرم شو اغیویلا مور از بازار تا وطلی ما چی خلکولی دی چی پا غی حل راجی وجد راجی اس وجدینش نکن وجد راجی حل راجی اغو تو یا بونی یا انہم شیاطین فلا تجلس ماہم اے بچے داخل شیطانان دی گوار چی دی خلکو سکیننی خواہ شیطانان دی چی دی خلکو سکیننی شیاطین جماعت کی راج مشی غرب غروب غرب غروب غرب غروب ہوش لکھا برمانی پخوانی چی واگا تو جمع ڈمان اگر جمع کی گڑے دل اتن ویکاؤ سیوا دادا اتن والا ارج کی اور وقت کی موجودی وسرا لو جماعت کی یوکس تقریر کئی بولوئی زندہ باد جماعت کی بنی ایک لگی مردہ باد اللہ اکبر نرے تکبیر پھر تکبیر دا شے شروع کری دا امیش دا پار جماعت کے دا جماعت بیزتی کون کی خلق دی بلتا در ترال جی داوی منگ زاکرین ہو زاکرین دا جماعت بی ادبی شروع کری نیغ نیغ پکی لگی جماعت کے بڑیر پا آرام مائی ناستے پا آرام پا سکون مانے بلتا ربتا زمنگا چو جذباتین دی جذباتین دا جذباتیں کرو چھے ختم قرآن تروانی نو ام پہ لارے باوازوں نے کہی نرے تکبیر نو نور بچے کہ اللہ اکبر لانے زندہ با ختم قرآن تروانی ام پہ نرے تکبیر اور پھر تکبیر کہی باچہ سے دے اللہ جو اندے لے باچہ سے افضلی ہو رہا وہ صحیح بیدتیں دے دی صحیح بیدتیں تا طالبان مدرسی نہ چرتا نرے تکبیر اللہ اکبر چلے سر کو صحیح بدعتیں اندازی کہ چا بدعتیں نہیں بدعت بدعتیں دی تو شو لکھا ورا مانی بدعت دی تنو چ بل بدعت کول نہ گو بدعتیں او کہ پخپل مانی ار چ کہ نہ گو بدعت نہیں نہ نہ چ بل بدعت کول پاغم تردید کوا نو کوشش دا کو جس تا مرگر کی خو بدعت نہ پیدا کی گن او چ خپل اورو گنگٹے او نور توے چ اورورا گندگی خوال وار نشه گورا گندگی چرا که این شریف در پوز خون خراب پوی باشو لگه برا مانی اخبر در گنگرتو کار نسده که پا کار دسی چه در بیدعات تو نسده مکمل فریزو که ایر بوالا آن پسی کن پا اینکم لا تدعونا سم مولا آن دا اللہ اکبر پا زورا یوزه که جایزو یوزه کم ده چه کلا دا کافرانو پا مقابل که دا جهاد پا مورچه که ودره دلی دا جهاد پا مورچه که بدا دا که چه که اللہ اکبر دا اللہ اکبر یو عظیم شان طاقت ده چه دا کافر پا زل که اللہ لرزان پیدا کی دا اللہ اکبر دا زی که وکا پوشو لخوا برمانی روسانو بویلا چه جی منگ تا دا اللہ اکبر زد راولے که دا اللہ اکبر دا نور زدو نه خطول راولے که اللہ اکبر زد راولی گی اللہ اکبر تتن کرو اللہ اکبر چی دے نو دایو عظیم طاقت دے چی مسلمان لاللہ ورکڑے دے دا قیامت پا علاماتو کی اگر قسطنطینی خار چی کلا پتہ کی گی و کلا چی مجاہدین و تراور سی گی چی یو دل اللہ اکبر ہو کی یو دیوال بے ورگڑی و دویم دل چی اللہ اکبر ہو کی نو دویم دیوال بے ورگڑی و چی درم دل اللہ اکبر ہو کی درم دیوال بے ورگڑی قسطنطینی تب پوشولے اللہ اکبر دا پا زور ویل جائز دی خدا پا آغا وقت کی چی مسلمانا پا مورچہ کی ناس دی خجی بقایا اجابت دا دعا چی دعا سڑے دا دعا دی قبول شی خوڑل دا حلالو جو سڑی با اوگت سفر کڑی سر مان بے گردو نئی سر بے گر گوری خپو بے گردو نئی یمد یده الی السماء اسمان تو بلا سن سے اچت کڑی وای بیا رب یا رب و متم حرام و مشرب حرام و ملبس حرام خوراک حرام سکل حرام غسل حرام غزی بل حرام فانا یستجاب لذلک ذی سے سوال وسن قبول ش د اجابت دعا شرط ندی پدائی کی یو پ دعا کی دعا پ مدو بہ کی درے شرط دائی دارے دا دی عالم وی چیز ما پا حاجت مالی بل سو قادر قادر نه ما سوال اللہ نا وسائد طول دا اللہ پا قبضه کری دعا با کئی پنیت صادقه باندی او پا توجه دا زر باندی او اجتناب با کئی دا خورل دا حرامو نا دا دعا پا کولو وست کلی کی گی نا چل ما دیر دا واگانه وگی قبول نشه نوری نکو ما دست کلیش مدعو هاغه څه چې راغواړي هغه به د امور جایزو نه وي دسې نه چې داسې دوا کړي چې یا خدایا زمانه بی بی زهرا جوړه کړي چې بره وخیږم دعا شروع کړه یا الله زمانه پیغمبر جوړ کړي یا الله زمانه جبریل او ملک جوړ کړي وو شو خبره مانی یا الله د اور نه اوبه جوړ کړي د اوبه نه اور جوړ کړي یا الله د ازمکه بره وخیږي اسمان خطر کړي اسکه نه نه غلط دعاګانې بنه کړي دعا و دا امور جائزو نکی خوشو لکھا برمانی یو کس راغلو یو مولانا صاحب تیویلو یو مولانا صاحب وی نن می دا مولانا صاحب نا ترجمه کولا و را تیویلو چه بابا هر چه کولی شی بابا ولی نلی بابا هر چه کولی پس سر در راوی و سر خوکی بابا اللہ نده نو که مول شلی گناه دی خپلا دا اگه لبازی او بابا ارث کولیش وای ما تو ویل چې بابا ارث کولیش څه دلیل دی وای قران کې خدای وی چې ان الله علی کل شیء قدیر الله په ارث قادر دا جی استدلال دی ها وای مال چا وا بالکل صحیح خبر دی وکړه خدا استاد نه دی استاد استاد نه دی دا به مکمل سبا خری ته چې ورنه په څلوري بروانی وای ولی وای خدای قران کې نه چې ان الله علی کل شیء قدیر اللہ پرچ مانے قادر رہتے جو ورزی مصبا واخو لویسا استاد بے خرید خیر سا ان اللہ علا کل شئین قدیر دے خدا مانا نا جو بابا پرچ مانے قادر رہتے بگردے سا سہل ابن عبداللہ تستریوی شروع دعا چری تضرع یو خوف دعا رجا در مداومت امیشوال چلور خوشو عجزی پینزا او پا دعا کی با عموم کی عموم دعا مخلق دا پار با دعا کی تخصیص دا زان بنکے او خوڑ اللہ حلالو شرائطو کی چاویلی دی جیو شر دارے چی زربا محفوظ ساتے وقت وحدت کی زان لناستی زرکی با غلط خیالات نراولی او جب و محفوظ ساتے دا خلق وقت کی خلق سناستے جب باندے با بے پیدی خبری نکے نظر و محفوظ ساتے چی نارواو تنگوری او خیٹ و محروم محفوظ ساتے دا حرام ہونا او شرائط دا دعا دام دی چی سڑے و پا دعا کی دروغ نوئی وشل حضرت علی رضی اللہ عنہ نو پھر بیکاری تے ویلو اللہ وہی کڑے داؤد علیہ السلام تے چے امرو کہ بنی اسرائیل تا جن داخلی گی یو کور تے زما دے کورون کورون نا مگر پ قلوب طاہرہ دے داخل ش یو پ ابصار خاشعہ دے داخل ش و اید نقیتن او پ لاسن پاک دے داخل ش زنا قبلو میں یو کس دے پار دعا پوشل خبر مانی کہ ترسو پوری دا دی سڑی باندی دا چا حق او داود علیہ السلام بویلا پا یو ٹیم کی دا شپی ویلا چی انا ساعتن دا یو ساعت دے یو سڑی دعا نکی مگر قبل اولی شپ دیکی آن پا دے ساعت کی دیو سو کسان دعا نقبلی گی عریف دا کلی دا ملک سے دعا نقبلی گی ملک سے مکمل غاسبی غاسب استاز مکنی ویلل ازماز مکنی ویلل اسما کورینه ول استاینه ول ده د غاسبینو دعا نه قبلیږي او شرطیان د پولیس او تانادار دعا نه قبلیږي ځکه پولیس او تانادار به جرم یو سړی جرم نه ک ناسه پیلا ډبا ډبا ډبا جابی چې زانونا چیرا چې جمع کوون کې د صدقاتې په ظلمونو باندې عشار عشر را غنڈئی پا ظلم مانے و صاحب تنبورین او دا چاپ کور کی ڈولکے اور ڈولکے گئی دا غی دعا پی نقبلی گی او یا تنبل کور کی وی درق سوالا خلق کی دعا نقبلی گی آغا عزیزان دے پا خپلزان ویری گی چہ دے پا کور کی ہمیش دا پارا ٹی وی غگی گی ٹی وی پا کور کی غگی گی ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا اے جی رشپی ادرش میں کٹرا میں نے اختا وہی رہ دل وہ بگنے دل من نہ بولے نا بگنے گی سر کے ٹی کرے ٹی وی تو نیولی دی نیولی دی نیولی دی نیولی دی اے ٹی وی گگی تو ادھر پادش تو ادھر سلے دلی ٹی وی نے نہ خدا بلا جوڑ کلا نہ سا پہ وہی رہو والے فکر دشم تو سنت طریقہ میں سر وہ دکھیے گیا نا خجی کورن کے داس جو میں داخل کر دی بخاری جلد اول صفحہ یوصل ولس ارشاد ساری جلد ام صفحہ یوصل یوصل ویخ دی کلی کلی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکل پرز منزو کو اقبل علینا بی وجہی منگتا مخامخ راو گرزیدا سنت طریقہ دا یاد کئی امامتی کوئی نو مقتدیان تو سلام نروس مخامخ را گرزید باز خلق خپا گندگی کی نہیں دے, دے طرف یہ مقتدین نہ خپئی نہ اقبل علینا بے وجیہی مشکات آتا تے کہ راضی امام ب پہا غزے کی منز نہ کئی چکم زے کے فرض منز کڑے حتا یا تحول تردے پور جدا غزے و بدل کی بلزے تبلاش امام ب پخپل جا نماز بانے منز نہ کئی بلتے ہو کسو فرض منظو کرو سنتے ہو سنت نے دعا اکڑا ماتل مولانا سے ویا ما سنت ترے قدا جب کم زمانے فرض ہو کے نل تو سنت مکوا نو پزے دے مانے چی مات خیر خبر ہو کہ مات وئی ہمیش تو پارا توڑ رہا والے توڑ رہا والے کا نور کار دینا استعمال نہ سہ بن جو توڑنا رہا والا جو استاد پیغمبر سے جوڑ رہا والا استاد پیغمبر سورانا تھا مجھے چکا خبر رکھوں چاہے پیغمبر سے جوڑ رہے دا پیغمبر سورانی زتا دا پیغمبر دا طریقان دا چھو پتی جا نماز مانی سنت کری دا پیغمبر طریقان دا تستا دا پیغمبر سوران دا نو زتا دا سنت بل زیکو چھو پیغمبر سے جوڑ رش پوشو لکھا برا مانی ابو داود کی رازی صفحہ یو سل سلور سلویخ دا ابو داود ایا عاجز دا یو تن ستاسی چکل پرز منزو کی چھ مخ کی شی آروس تشی خی طرف گست طرف تلاش شی پوشلے مخ کی لاشا دا جان نمازنا روس تلاشا خی طرف تلاشا گست طرف تلاشا بدایع و صنایع جلد اول صفحہ 215 تے کی لکھلی دی یکرہو للامام مکرود امام در چھ منزو کی دا سننونا پہاگ مکان کی چھپا کی پرز منزی کری عالمگیری جلد اول صفحہ واوے کی لکھلی دی لا تطوع فی مکان الفریضہ جب کمزیا کے فرض منسکر نہ الت بنا فل نہ کہی سنت بنا کہی پوشل خبر مانی خجی او دعا پس سنتنا دل ترا قید نہ دی دعا پس سنتنا وہ اتی اجتماعی التزامی سرا گورا دعا پس سنت نے اسرے جان لگئی سنت دیو گے کوا جان لو دعا گانی لگی کیا ڈیرے کیا ہوگا دعا پس سنت پہت اجتماعی حیات اجتماعی میں دکھلا ہوگا چنگا تو ضرورت رہ گئے تلا پتا جانماز میں ناسی ہے ترپ دی منزو کا نو چا تیویل چو روز منگے مڑے شو دا غیر دعا ہوگا یو تنویل چو روز بارانو پر دعا ہوگا وہ ایک اجتماعی دعا رہا درم کہتے التزامی رہے دعا پس سنتنا پہت اجتماعی التزامی سرا ہاذہ الہیئت بدعت دا ہیئت بدعت تے اور دا ذکر بدعت تے لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام ثابت نہ دے احسن الفتاوی جل اول سپ 342 کی لکھلی در سوا دو تلویخ کی اعتصام د امام شاطبی جلد اول 352 کی لکھلی دی اور دڑاگے مولوی صاحب کتاب دے بسائر دڑاگے مولانا صاحب خود دا بسائر چلے دا دو قسم دی یو ہاگا بسائر جب پاکستان کی چاپ شو دے یو ہاگا بسائر دے چاہ پو ترکی کے چپ شو دے دیکھ ترکی چلا دام رتبیا بھی سارم دیر چپ کئی نام دکھا چل پہ وہ شو بدعت و غیر بدعت ہے نا کہ سنت دی کہ بدعت دی بے دس اندازے تو ور سے رہو حتیٰ کی ترکی دا قانون پاس کرے رہے چزب بازار کے پلار کے دا پردہ کے نہ رہ جی او کم خدج با پردہ کیو نا پردہ تھی وہ غرزہ ہوئی دا با سرطور سر را روانی پا دسی حال کے قانون پاس کڑا دے سرطور سر با زنانی مٹی بیخکاری پوشو لے خبر امانی او کم زنانی که سر پٹو نا دا او آئی دا ولی یو سڑے چی امتیازو دا کفر و دا اسلام دا بیدت و دا سنت نشی کولے نو اخیرانی نتیجہ دائی چھ دا اندازی تورز وکانم را ان من جن دی ابلیس فرتقا بیه الحال و حتی سوار ابلیس من جن دی ہی نو بسائر دا گئی مولانا صاحب دا گئی صفحہ دا یوسل شپگیش تمی کی لکلی دی چھ دعا پس سنت نو پہت اجتماعی دا پیغمبران ثابت دانا دا لاغم لکلی دی منگو یو کتابو مانی خیر دے دیوبندین منائی بریلین منائی سم خلق منائی کاغ منائی سخو منائی کنا اور صحبا نفس کے دان خرشتے چھے یو چو سورتوں نے یاد کیوں نرپی سے بانا گانے ما اور دو چھو کسکو دا بای دینی نا صحبا دا پنساری اور دا طبیب اور دا ڈاکٹر پر منس کی فرق دا کچو پوشو لگا سٹور والا د کوسو د ډاکټر او د سپیشلیست په منځ کې فرق دی. د کوسی ډاکټر چې په سپیشلیست باندې اعتراض کوي نو دا اعتراض بے ځای دی. یو سړی علیم ته موګه وای او هغه په عالم باندې اعتراض کوي نو ته خو به څه معنی نه پوهېږي. او شله خبره مانی هغه شیخ صاحب دروستم یو کس ته ته مولای په نظر کې ته مولای هغه ولاو وای چې مولای نو د مدلول او د معنا او د مفهوم په منځ کې فرق وکړه. دې منځ کې څه فرق دی؟ او شله خبره مانی یو سړی په مفهوم نه پوهېږي، یو سړی په مدلول او په معنا او مقصد نه پوهېږي، ادا وای زه مولای ما. او شله خبره مانی گلاب مولی سے ولہ دیو بخی آگے والا یو زیکی مناظرہ وا مولین راجہ مشریو پوشل خبر مانی وی مولین تمویل تاسو مولین وی چاو وی چا ماو تیل چا مولین وی دا حق تعریبو کچا حق ستا وی مولین غریش وی ماو تیل چا تاسو سر مولینی وی نا پوشل وی زما سیو وڑو کیا گوند چنو منطقی منطقی بیا تو یو ٹکی مانی منطقی مشہور شو اور شولے زمانگنا مشر تاریبو منطقی منطقی بیا تو با وقتی وڑو کیو و توی ویلا وی تاریبا اگر ویلا وی تا دا حق تاریبو کا اگوی اعتقاد ثابتا جازما مطابق للواقع اعتقاد جازما ثابتا مطابق للواقع تا حق ہوئی. اور شولے خبر مانی یو سڑا پا دی مانی اگانا دے اعتراض دا سٹور والا، اعتراض دا کمپاؤنڈر اور ڈاکٹر باندھی پر اسپیشلسٹ میں دا غلط دے. یو سڑے پوئی کی نا اوتو جی زالی میں ماں نن چو سڑے کم سے کم سے حق و باطل پی جنی پوشول خبر مانی. اور اعتدا پا دعا کی ممنوع دا تفسیر دا صورت عراب کے مفسرین ٹول ذکر کئی پوشل خبر مانے اعتدا بن کے دعا کی اعتدا پہ دعا دیتا ہوئی جو سڑے دعا کئی آگے کی جہر کئی چگی بس اعتدا پہ دعا کی ممنوع دا کیفیت بدلئی پیغمبر کیفیت یو شان دے بل شان مانے کہی. اور تفسیر قرطبی پوشل خبر مانے اوم جل کی لکھ دی صفحہ 225 اور 223 کی لکھ دی اعتدا پا دعا کے خلاف الحیات المنقولہ فی الکتاب و سننا دا قرآن و سنت خلاف حیات کئی قرآن و سنت یو حیات خود لے دائے بلشانہ کئی نو دا دیو جن دعا چکے نو دعا اللہ قبلی کو کلے قبلی اذا شاء مقید دے پا آیات دا سورت انعام مانی سورت انعام یو تولیخ حیات راوڑا ہوئی انعام یو تولیخ خجی قل توائی چه زدعا قبلوم و کل چه اللہ کو غشی خجی یو سولی خیات کیوائی بل ایاہو تدعونا فیکشپو ما تدعونا الی انشاء لرکی آغا سجی تاثر ابلائی که چه تا اللہ غاڑی انشاء مانی مقید دے آیات مانا دادا کلچے تپوسو کی استانا زما بندگان عنی زما فبارکی نو جواب تویو فإنی قریبی قلنز نجدے ما اجیبو قبلو ما دعوت الدائی دعا دعا دعا کون کی ازادان کلچ مارا اوبلی ازادان ازاد سور دو محملے رے او محملہ پا قوت دو جزئی کیوی دو جزئیات نحاق جزئیات مراد دی چکم جزئیات دو پیغمبر نصابیت وی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي قَبُلْ تَعْدِيُوا كِزْمَا ایمان دراؤڑی پا مامانے خامخا دے پا سملار روانشی. پایات کریمہ کی بیان دا وقت الصوم روجہ بکلنی سے دا روجہ وقت تخی حلال شویدہ استاسو پارا پشپد روجہ مانے الرفسو میلان کول خپل زنان ہوتا دا رمضان دا روجہ میشتا دروجی میش کی یو شپد او بل اورز دا دورز حکم ادا دے چخپر زنانا تو میلان نہ کوئی اوبو بنس کئی ڈوڑے بن خرئی خپل زنانا تو میلان نہ کوئی ہاں دشپی ڈوڑے اسے کھوڑ لے وہ بم سے اسکلے اخبل زنان کے میلان ہم سے کو لے حلال شیو دی استاد و پارا دشپید پشپد پشپد روجا کی رپس میلان کو اخبل زنان ہوتا اولی ہن لباس لکم دا زنانا جامہ دستا سے جامہ دسڑی عورت کی پٹی نو دے زنانا مانے استاسو حیاو پر دادا حیاو پر دادا زنانا کولو کی پیدا دادا کہ دا سڑی پردہ پزیس آئیتی یا ہننا لباس لکم دا زنانا استاسو دا آرام زیدے آرام دے استاسو دا پارا وانتم لباس لہننا او تاسو پردے ہوئے دے زنانا کبھی زنانا چی خاون دی نور سو کی مطالبہ نہ کی کبھی زنانا چی خاون نہیں نور دیر کسان مطالبے والائی نو تاسو جامع وی تاسو آرام وی دیکھ پلو خضر پارا علم اللہ و پتر اللہ تا انکم بشکتا سی کنتم وی تاسی تختانونا نبوسکم چی خیانت کم ورزا والخفل زانونا خوشلے دا واقع یا دا بای صحابون واقع شوی وچی دا شپی روجنی اولو نو دا شپی دا زنانو سا کوروالے کڑو اللہ یا تا اولی گا سہولت را اولی گا یا واقع شوے نو عن قریب جو واقع شوے وے لہذا اللہ سہولت راو لے گا فتاب علیکم آسان والے راو اس پتا سے باندے تابا پا ماند خفف سرا تفسیر قرطبی پا تفسیر سرے توبہ آیاتی ہو سلو اللہ سکلی کلی دی تابا ماند آسان والے سرا وعفانکم معافی کرتا اس تا فلعان باش روحن اس کوروالے کوئی دا زنانا اس سرا دروجی پشپا کی کوروال دخپل زنان سرا دا جائز دے چی روجہ کلا مات کی دشپی نتر دا سبا خطل پوری جمع کول جائز دی باقی جمع چکے مقصد بچی وابتغو ما کتب اللہ لکم طلب کے حاغت چا اللہ مقرر کلی استاسو دا پارا طلب کئی چا اللہ مقرر کری دا نیک اولاد سوالو کئی چا اللہ ز جمع کوم دی جمع اللہ نیک اولاد پیدا کی پوشولے او آیات کریمہ کی رد دے بخاندانی منصوبی بندی باندے چا لگ بچے او دیر خوشحالی ہو پوشولے چوٹا خاندان زندگی آسانا دا طول بے پیدی خبری دا سر قرآن آیاتو نے اندی ویلی پوشولے خبر مانے چا چوٹا خاندان زندگی آسان نہ نہ چوٹا خاندان او زندگی گران زندگی بڑی گرانش یو بچے بد نخلے واخلی بل بچے بد نخلے واخلی لا صاحب مر گیا جی کا نا ادل جی تالے مکمل لگا ہوا لے رہا چابی پلا ہی مرکزوں کی چابی لگا نا اوشو لکھا برا مانی نو چابی مکمل ہے تالا ہوتا لگا ہوا مطلب بچدانے غرضہ ہوا لے رہا بچدانے غرض ولو دو بچی اللہ دے دوانا واغس زندگی اس تنگ شو گران شو آسان شو زندگی خطور گران شو دا اس داوی چی کاش کی دا بچدانے میں نوے غرض ولی کی دیش چی خدای بل بچی را کڑا وی بچدانے مکمل غرض ولی دا دا بل بچی امید دا خد دا خاون پر منس کے وران را لی خاون وطوی خدستان بچی کی گی نزا بلا خدا کن اخدا وطوی بلا خدا بسنگا کی دا کار خما تا وہ شریک کرا وہ شلخہ برا مانی بلا خزا بسا رکے نا نو کہ بلا خزا کئی دا خز زڑی خیسے ورانے رائے جی او کنے کہ طول مودا پا غم مانے اختی دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز